ರಾತ್ರಿ 7:35. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಮನೆ. ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆಡುವ ಮಾತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ. ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಹೊಣೆ. ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ. योग अनिगमित उद्यमों के लिए योजनाएं बनाने में मदद करेगा. एनएसओ के सर्वे में हिस्सा ले. जानकारी से नीति, नीति से प्रगति. So 5 overs have been sent down and against the run of play, India then have lost the wicket of Shubman Gill, who was bowled by Dwarshius off after having made 8 runs off 11 balls. And it is Rohit Sharma not out in 21 off 20. And Ayush Sharma, you will agree when I say that in cricket you need your skills, you need your ability, you need the mental temperament, but you also need luck, because Rohit Sharma got that edge and it went past the diving English for 4, and had it been Shubman Gill's day, the ball could have gone down to the boundary at fine leg for 4, but it just got the inside edge and the ricocheted back onto the stumps. Here is the next one outside the off stump. And this time, wide called. Ellis, on that occasion, missing his radar completely. 31 for 1. India will get to score 265 runs if they have to win this match, create history, and make it to the final. Remember, they have won the Champions Trophy once in 2013, which was held in England and Wales. And they were also the joint winners in 2002 along with Sri Lanka. Here is Ellis into Rohit Sharma onto the back foot. He goes, punches him away. That's an excellent cover drive. It's running away down to the boundary, picked up by Sangha, and they'll pick up a single in the process, taking the score up to 32 for the loss of 1 wicket. The crowd here absolutely enjoying every moment of the game, and the time close to about 5:20 in Dubai. So slowly but steadily, the ही सुंदर राग मारवा में ये बंदिश थी और ये सुर जो कानों में गूंज रहे थे उसके साथ साथ एक पुराने जमाने का गैर फिल्मी गीत है वो भी चल रहा था मन में लता जी के स्वर में। ये गैर फिल्मी रचना है संगीतकार के महावीर, आइए सुनते हैं। जडेजा को ऐसा हमें यहाँ से आभास हो रहा है कि जो कॉफी वो पी रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आई है, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने सब किसान मित्र अपने खेत रसभाव। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। कलाकार गायिका विदुषी आशा खाडेलकर, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम पर अनंत जोशी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जय माला।

आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। तुम्हारी याद सताती है हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म के लिए हसरत जयपुरी का रचा ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, संगीतकार शंकर जयकिशन। हसीन लाख है दुनिया की रा जी के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया महल फिल्म का यह गीत है। गीतकार आनंद बख्शी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। होता हो कि पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ है। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। लता मंगेशकर के स्वर में यह है नीरज की रचना, प्रेम पुजारी फिल्म से, संगीतकार एसडी बर्मन। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं बुला न रफी के स्वर में यह था हसरत जयपुरी का रचा हुआ गीत पगला कहीं का फिल्म से संगीतकार शंकर जयकिशन। जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।